Янка насцярожана прыслухоўваўся і з надзеяю сустракаў здым крутой хвалі, спадзяючыся нібы на збавенне, на штосьці пагрозліва вырашальна. Не дачакаўшыся, расчараваны праводзіў няўважлівым слыхам яе спад. Яго ўжо даняло і знервавала марнае чаканне. Калі прытупілася злосць, яму стала ніякавата за тое, што ў думках наклікаў на людзей бяду. Схамянуўшыся, ён уявіў, што многія з палонных яшчэ спадзяюцца на паратунак і хочуць уцалець. Яны, мабыць, са страхам сустракаюць кожнае ўзмацненне гулу і з палёгкаю праводзяць яго затуханне. Што значыць чалавек, у якога не вычарпаны сілы? Тыя, што за паўгода працы ў падзямеллі канчаткова знясілілі, ужо не спадзяюцца выбрацца адгэтуль, таму адчуваюць сябе зусім інакш. Яны не імкнуцца выжыць, ім усё роўна, пад бомбамі загінуць у бункеры ці пад пародаю ў забой. Толькі варта было ўлегчыся злосці, як у Янкі змяніўся настрой, а жыў інстынкт самазахавання. Цяпер хацелася жыць. Раптам у цемры нечая рука лагодна лягла яму на плячо і, слізгануўшы ўніз, намацала і паціснула ягоны локаць. У поціску ён адчуў падтрымку і падбадзёрванне. Зрабіць гэта мог толькі Вадзім. А землячка твайго трэба праучыць, каб не перашкаджаў людзям жыць. Злосны рашуча сказаў ён Янку, калі яны вярталіся ў барак пасля адбою паветранай трывогі. Патым, як перад варотамі лагера уважліва пералічвалі ранішнюю змену, якая вярталася з працы, напрактыкаванае Вадзімава вока прыкмеціла, што нешта адбылося. Бо хоць канваіры, што суправаджалі палонных, лічылі іх пры выхадзе з шахты, зноў пералічылі цяпер і, паціскаючы плячамі, сцвярджаюць «але зінда», узрушаная лагерная ахова, якая прымала калону, двойчы недаверліва пералічвала людзей. «Можа, хто-небудзь уцёк?» – падумаў Янка. Але потым усумніўся. Ніякіх адзнак неспакою не заўважалася ні каля кухні пры выдачы ежы, ні ў бараку, дзе сноў далі палонныя значной змены. Што-што, такая вестка хутка разнеслася па ўсім лагеры. Аднак усё высветлілася, калі хлопец пайшоў у санчасць адведваць Арсеня. Той таямніча паведаміў навіну, якую са штубы прынёс санінструктар і ў сваю чаргу таксама па сакрэце перадаў Арсеню. З лагера знік паліцай Аляксей. Знік нечакана неспадзявана, як праваліўся. Усе паліцаі абураны, бо калега і на іх кінуў цень. Гаспадары паставяць пад сумненне іхнюю адданасць, не будуць ім давяраць. Санінструктар казаў, што асабліва разгневаны камендант і ягоны любімчык Гаўрык. Камендант, вядома, баіцца за свой мундзір. Каго ж ён прыгрэў і трымаў у сваёй свіце? Гаўрыку абы толькі выслужыцца лішні раз. Кажа, ён крычаў на ўсю штубу: «Зловім з жывога здзярэм скуру!» Ужо вадзёра толькі гэта ў галаве. Ён пра сваё думае: «Але спачатку паспрабуй злаві, шукай ветру ў полі». Несумненна, што такі чалавек, як Аляксей, усё абдумаў сур'ёзна і абставіў надзейна. Бо ён сам быў заўсёды сур'ёзны і заклапочаны. Відаць, падрыхтаваўся як след, наладзіў трывалыя сувязі са знаёмымі людзьмі за агароджаю. Магчымасці ў паліцаяў вялікі, яны выходзяць з лагера, за імі сочыць ахова, жывуць яны вольна, прыпяваючы. Цікава толькі, чаму за баланду хлеб выменьваюць, як Гаўрык спрабаваў тады ў бараку зрабіць таварабмен з румягам. Янка спытаўся, ці бачыў Арсень, як Гаўрык хацеў збыць румегу баланду. «Не, не бачыў. Няўжо і паліцаям не хапае хлеба?» «Нейкая махінацыя. У іх жа ёсць усё. Хіба што малака птушынага не хапае, бачы, як халера павыфранчываліся. Галіфе брыджы, фрэнчы і шапкі з сініх і зялёзных замежных шынялёў, джымы з плаш-палатак». «З плаш-палатак і гэтак наглянцаваны?» – здзівіўся і перапытаўся Янк. «Са звычайных плаш-палатак, толькі наваксаваны да бляска. Справа рук майстра і ніякага падману. Лацвей халера, калі да іхніх паслуг дармовыя шаўцы і краўцы, нават кухары персанальныя, праўда, дзеншчыкоў яшчэ няма. Ды то такія крумега, за аб'едкі з-пад стала боты языком вылежуць. А дзе ж санінструктар? У паліцаяў прападае ў іхняй штубе. Добра, што хоць дзвярэй не замыкае, хоць адведаць можна. Замест таго, каб тут сябе прыгледзець, ён там паліцаям прыслужвае. А халера яго ведае. Ён дзверы замыкае, тады калі ў бункер выводзіць. А мяне няма чаго глядзець, са мной нічога не здарыцца. Намагаўся зямляк заспакоіць Янку. Аднак Янка адчуваў, што Штайгер даканаў хлопца. Арсень не толькі абмяк і паблажэў. Здавалася, што ў яго сярэдзіне штосьці надломлена. Каб не паказаць выгляду, а наадварот хоць трохі падбадзёрыць Арсеня, Янка расказаў, як палонныя адрэагавалі на ўчынак Штайгера. Цяпер кожны з іх, сядаючы адпачыць у забоі, будзе побач трымаць на пагатове кірку. Але Арсень чамусьці не падтрымаў Янкавай гаворкі. Спачатку Янку здалося, што зямляк на гэты раз абыякавы да ўсяго. Потым ён пераканаўся, што Арсень проста не ў настроі. То з пахвалою гаварыў пра Аляксея і шкадаваў, што ён збег з лагера, маўляў, быў адзін добры чалавек, і той уцёк ад нягоднікаў. То здзіўляўся і абураўся, чаму ў часе паветранай трывогі не разбамбяць ні лагер, ні шахту, каб адразу скончыліся пакуты. Янка доўга не затрымліваўся, а пакінуў Арсеня сам насам са сваімі думкамі. Вярнуўшыся ў барак, ён адразу ж паведаміў навіну Вадзіму. «Я ж казаў, што ў лагеры штосьці здарылася», — прамовіў сусед, ніколькі не здзіўлены Янкавым паведамленнем. Ён і так доўга затрымаўся, відаць, пераканаўся, што тут вялікай карысці не прынясе. Ягоныя паводзіны не прыклад для нягоднікаў, наадварот, ён сярод іх белая варона. Такія людзі спатрэбяцца на волі. Хай спадарожнічае яму удача і поспех. Калі хлопец сказаў суседу, што іхняя здагадка пацвердзілася, фельчар замыкае дзверы санчасці пасля таго, як выводзіць хворых у бункер, Вадзім супакоіўся. Не сумуй. Будзем спадзявацца, што і нам пашанцуе. Вось толькі трэба вырашыць штосьці з тваім земляком. Усё-такі якія дзіўныя людзі, якія яны не аднолькавыя па характарах і звычках, як па-рознаму паводзяць сябе пры тых ці іншых абставінах. Узяць хоць бы таго ж Арсеня. Зямляк раней заўсёды падабаўся Янку. Але як ён змяніўся апошнім часам, зрабіўся нейкі абыякавы, няўважлівы. Чалавека пакідаюць сілы, і ў яго знікае цікавасць да жыцця. Ён становіцца равнадушны, гатовы хутчэй памерці, каб толькі не пакутаваць. Што казаць пра Арсеня, калі сам Янка ўначы са злосці ў думках прасіў, каб бомбы трапілі ў бункер і прынеслі збавенне. А цяпер яму хочацца жыць, ён спадзяецца яшчэ на паратунак. Неразгаданаю загадкаю для яго застаўся Аляксей. Адкуль ён родам? Якая яго даваенная прафесія? Ні няволя, ні жывёльныя ўмовы не змянілі ягонага характару. Але ж у земляка Гаўрыка гэтыя ўмовы не змянілі звычак. Іншая справа, якім чынам складваўся ў яго чэрствы характар і выпрацоўваліся жорсткія звычкі. Можа, калі б не краталоўства, дык і ён не стаў бы гіццем. А каб не сабака лоўля, дык і не зрабіўся б жывадзёрам. Чаму ён заняўся краталоўствам, жывучы ў палескім мястэчку, дзе навокал раздолле і прыгажосць? Жанчына, пра якую расказваў Вадзім, нарадзілася і выхоўвалася ў вёсцы, на лоне прыроды, ў свеце паэзіі, а ў душы яе ні шчырасці, ні сардэчнасці. Чаму? Праўда, гэта выявілася толькі ў спрыяльных для яе умовах і зручных абставінах. На працягу некалькіх год у паўсядзённым жыцці Вадзім нават не прыкмячаў гэтага. Каханне асляпляе чалавека, прытупляе ягоны зрок. А сам Вадзім змалку жыў у вялізным горадзе, дзе цесна сярод гмахаў камяніц, дзе няма ні раздолля, ні прыроды, а якая ў яго сардэчная і гарманічная натура.